Gorgonzola. Goda. Portsalute. Skjut mig. Hagelgivär. Restost. Snälla, Karl börja nu. Västerbotten. Ost. Nu har jag den bästa här på Göteborgs. Crème bonjour. Där. Mm. Det är så man börjar. Grönmögelost. Grönmögelost? Va? Va? Va? Det är kanske blåmögel. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2016-11-26 och detta är avsnitt nummer 95. Idag kommer vi prata om bland annat Space Hulk Deathwing. På nyheterna så tar vi upp att Ubisoft kör lite giveaways. Danny med mera var och hälsade på World of Tanks-gänget. Och på veckans diskussion ska vi prata om lite aggressioner som man, när man flippar ut totalt på spel. Slutligen på ödiga överämnen så pratar vi någonting som heter The Arcane Emperor. Och sen har vi, avslutar vi och avrundar med lite lyssnarmail. Mm. Men med mig här idag så har jag ju Max, Danny och Fredrik. Välkomna. Hallå. Välkomna. Hello. Tack. Hi. Jättebra intro. Ja, utmärkt. Ja. Jag vill börja med att tacka mina föräldrar för allt stöd de har gett mig. Du är som en god ost. År. Ja, börja inte nu. Det förstör du allt. Nej, vi kör. Vi kör. Fuck it, we're doing it live. Nu kör vi. Fast nu måste jag fråga, obligatoriska frågan. Vilken ost tycker vi mest om? Nej, förlåt. Hur måste, sa jag. Hur ost? Det sitter fast. Jo, det var bra. Tackar som frågar. Hur är det själv? Mm. Ja, rullar på fint i lördag, men man behöver inte gå till jobbet. De här dagarna, så det är aldrig fel. Perfekta dagar för att sitta och spela spel, titta på tv-serier eller film. Helt rätt, helt rätt. Ja, Max, har du något att tillägga till saken här? Nej, för att då skulle jag börja snacka om ost igen. Okej, vi lämnar det. Ja, vi lämnar det. Vist val där. Spel i fokus då direkt. Nu tänker jag, inga roliga miner längre, utan spel i fokus då. Först och främst, högst upp på listan har vi någonting som heter Space Hulk Deathwing. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är, så take it away. Det är jag som har spelat. Wow. Jag vet inte om ni känner till det här. Det finns en serie som heter Warhammer 40K. Jag kan ha hört den förut. Det är bekant sådär. Och då tänker ni det är en first person shooter och lite klassbaserad och fyra personer co-op som går och skjuter massa aliens och de här tunga space marines. Det är ingen smått och skutta inte, utan det är tunga armored nissar som pangar på ganska ordentligt. Det kan bli lite intressant. Just nu så finns det bara betan. Spelet släpps ju, jag tror det är 9 december eller någonstans där i december. Yes. Och i betan nu bara, om man preordrade eller köpte spelet innan då, så får man tillgång till betan, vilket bara egentligen är en bana och inte mycket mer. Så att det var mest att bara, jag ville bara testa spelet. Hade en kompis som ägde det och kände att ja, men fan, jag vill köra något co-op. Och då, ja men jag köper det, och det verkar som det är okej ändå. Så det var lite småskojigt. Se fram emot och få det när det faktiskt släpps. För just nu så är det, jag rekommenderar inte att köpa det just nu om det inte är för den här 33% ren som pågår just nu. För att det är verkligen, okay. Det är meningen att du ska levla din klass lite och få tillgång till nya grejer och sånt där, men du börjar alltid på level 1 och du spelar alltid samma. Det finns bara en bana just nu, det är att du är på ett skepp och det är en massa tyrannids, det är de alien-grejerna, och det känns lite som att man är i en alien-film när det swarmar aliens verkligen. Du står där och bara mepprar ner allihopa, och kommer de för nära så trycker du på din melee och bara slafsar dem. Ja, fast det låter ju inte helt fel ändå, när jag menar slafs, det gillar ju Fredrik, så att det kanske är ett spel för honom. Men vad då är det bara co-op man kör, eller? Det finns single player, men då har du ju AI squad med dig, så att då pekar du ju på att liksom skicka kommandon att gå och hacka den dörren, du gå och hila den här personen, försvara ja. Här. Det är roligare att spela med riktiga folk som springer runt istället. Men är det klassbaserat alltså helt? Ja, det är verkligen, du har en heavy weapons nisse som har en minigun, vilket på kort range bara slafsar verkligen ner alltihopa som kommer, men den har ingen accuracy överhuvudtaget på long range, så att om du har någon som står och skjuter på dig med liksom raketer eller en, sitter någon kanon i taket, då är du värdelös. Och sen självklart så har du ju någon melinisse som kan antingen ha lightning claws, man har liksom två klor, och så, eller så kan han ha en mace och en sköld. Så det blir som en liten tank då som kan faktiskt stå och blocka där. Och sen har du en balanserad nisse med svärd och skjutarvapen, som de heter, vad heter den? Storm bolter eller något sånt där tror jag deras vapen heter. Och du kan ju, och sen har du självklart apothecaryn som kan heala allihopa, som är ett måste. Som sig bör. Ja, men till. Standard. Lite klassbaserad co-op. Så att, det är fyra personer. Värt. Lite Left 4 Dead nästan, fast mer klassbaserat än vad det är. Värt att hålla utkik på det. Men Max, Max, du har ju spelat, kanske är fel. Upplevt kanske man skulle säga. Google Earth VR. Ja, från det ena till något helt annat. Det enda de har gemensamt är väl att man kanske befinner sig i rymden i vissa tillfällen. Alla känner ju till Google Earth. Yes. Och för ett par dagar sedan, den 22 november här, så kom de ut med Google Earth VR. Jag med en Vive då var ju tvungen att testa, för att det var gratis. Och kände att klockan är 2 på natten. Varför inte vara Gud och stå på planeten och gå runt? Känns som en utmärkt idé vid tillfället. Alltså, Napoleonsyndromet kanske slår till liksom mitt i natten, och varför inte hoppa in? Precis. Så, du svävar liksom lite runt jorden, eller vad är grejen så att säga? Ja, alltså, det börjar ju med att du står verkligen och tittar på det, som Google Earth. Man kan zooma in, man kan dra runt, och det är bra gjort med kontrollerna och sånt där, och du har ju hela alltihopa, och du kan zoomar in på sån nivå. Det finns vissa gränser insatt i början, att du inte kan gå ner på gatunivå. Och den går ju faktiskt, den går inte ner till Google Street View. Men den har någon form av 3D-algoritmer på större städer, eller någon som faktiskt har gått in och höjt upp saker efter berg och hus och sånt där, så att du kan åka ner mitten av London eller Tokyo eller Paris eller var som helst, en riktigt större städer, där du ser verkligen, det är som en liten modellby som är till riktig skala då, så det är riktigt häftigt att hålla ett öga på, liksom gå runt och titta på bara. Det är väl inget som är någon jätte, något som jag skulle återkomma till mycket, men det är definitivt något som jag skulle visa folk som kommer över och testar, för att det är gratis. Ett schysst tech-demo helt enkelt. Alltså. Ja. Den stora frågan är, kan man känna sig som Superman som åker runt jorden? Du kan säkert bli åksjuk, speciellt du som är rädd för att bli åksjuk. Med tanke på att du rör dig genom att dra, du pekar ju liksom med kontrollen då mot jorden och sen håller du in trigger och sen drar du för att snurra på jorden eller dra dig själv framåt någonstans. Så att Superman på så sätt fungerar ju inte om du inte springer typ i en cirkel på marken, men jag är rädd att du ska slå i något istället. Så att let's not do that. Let's not. Ja. Kort och gott helt enkelt. Ja, det var en liten cool grej bara. Men du, Danny, nu ska du få harkla lite och prata här, för du och jag, vi har ju samsats om att spela lite Titanfall 2 här. Yes. Och jag tänkte att du skulle få börja, för du har ju spelat single player, medan jag har än så länge hållit mig till multiplayer då. Yes, jag kan ju ta lite kort där. Single player, vilket är skönt att vi faktiskt får en single player-kampanj. Man spelar som Jack Cooper, som är i militären och tränar för att bli en pilot för åka omkring en Titan. Tyvärr blir hans hela spelet inleder med att man tränar i VR, mer eller mindre, i en liten träningsgrej. Det är mer eller mindre introduktion på hur du rör dig i spelet, vapen och allt sånt där. Avbryts ganska drastiskt, att man dras in i återigen mer krig och måste ner på en planet. Blir ganska snabbt utslagen, tros vara död, så att man, det är ingen som går och hugger en, liksom, är de döda? Kink, nej, nu är han död. Som vanligt tycker jag det borde vara ganska... Är de döda? Nej, vi skjuter dem i så fall. Och ens mentor, Captain... Fan, hur tar man? Lastimosa? Jag tror någonting, jag är så dålig på namn. Vilket har tränat en som ser att du kan bli en bra Titan-förare. Ligger döende på marken bredvid sin Titan. Och det sista han gör innan han går bort, att han överför att du helt enkelt tar kommandot över hans Vanguard-klass Atlas. Och det är där egentligen helt enkelt det börjar. Det är ganska bra inledning på att man får lära sig kontrollen och allt sånt där under själva den här träningsmomentet. Och det första man gör är att man får springa och leta efter batterier till Titanen för att få igång den. För den är liksom bara, jag har inga batterier. Den är liksom bara, snälla rädda mig. Det känns lite grann sånt. Men att det är egentligen starten, för att senare under spel så är det mest att springa omkring, slåss mot andra Titans. Det är lite som bossar mer eller mindre, för det är ett band of brothers utav banditer helt enkelt som man får slåss mot med olika förmågor. Under spelets gång så plockar man upp nya arsenal, nya, vad ska man kunna säga? Det ser ut som att man plockar på sig en helt ny arm nästan, men att man får helt nya förmågor att kunna använda, vilket man inte måste mellan uppdragen välja vad man ska ha, utan det kan du byta precis när som helst under en fight. Att men istället för att ha mitt vanliga kulspruta så vill jag ha en rocket launcher, snabbt byter man till det, vilket jag tycker är väldigt skönt. Istället för att just det, jag har den här outputen just nu, jag skulle kunna behöva det här. Men jag tycker det fungerar väldigt smidigt. Det är en väldigt bra story. Jag tycker det är en väldigt bra connection mellan Jack och hans Titan. De pratar sinsemellan och man kan ge en respons tillbaka. Så en sån här kort litet tidsspann. Man kan välja ett svar helt enkelt till honom. Så kan man få olika respons tillbaka. Mm. Spelar det någon roll i så långa loppet? Eller är det bara liksom... Nej, i långa loppet. Det har ingen som helst påverkan. Det är mer bara... i vad man får för dialog egentligen. För i ett tillfälle ska man slängas över ett stort stup och det är mer än det. Tycker att det här är en bra idé eller liksom, kör på det. Så att det har ingen påverkan som jag har märkt av än så länge. Det är bara hur man är mot varandra. Ifall jag har fel så får folk gärna rätta mig i så fall. Jag är just nu tyvärr fast på en bossfight med en liten dam med ett enormt svärd, vilket frustrerar mig totalt, vilket vi kanske kan ta upp. Jag skjuter dem, Danny. Det låter väldigt så svårt, kan det inte vara. Ja, det är en av Titan-klasserna är just en som man kan ha ett stort svärd och springa runt och hugga andra Titans. Jag tycker det är ändå ganska bra ändå att de lyssnar på feedbacken och de klämde in en single player som du säger den verkar ändå ganska kompetent, så att säga. Yes, jag har haft väldigt kul i alla fall. Och det är väldigt smidigt i alla fall. Det är lätt att få in kontrollen och sådär. Jag har varierat mellan tangentbord och handkontroll. Och jag har ingen problem på någon utav dem. Det är väldigt smidigt faktiskt. Frågan som kvarstår är väl egentligen längden då. Men det kanske vi får återkomma till. Det är sagt runt 5-6 timmar har jag för mig. Att det är sagt i alla fall. Det är standard i och för sig, men man skulle kunna önska lite längre. No, det är liten, man får göra en liten avvägning där, för det kan ju, finns ju en risk att det blir utdraget istället. Men Carl, hur har du haft det på multiplayen då? Ja, jag har njutit ganska mycket faktiskt. Nu har jag inte klämt in så många timmar än så länge, men det kommer nog. Jag ska försöka ge det mer tid då. Men de har, alltså det här är ju mer av en, det här är en iteration i ordets alla meningar. Alltså det är ju nästan precis som det var tidigare, fast lite mer polerat. Det är väldigt, väldigt snabbt tempo. Alla vapen har väldigt låg rekyl, så att det är liksom ingenting som, det är väldigt arkadigt så att säga, där du springer runt då. Och att, det är fullt högt tempo hela tiden. Så jag tycker det är kul. Och jag lägger ju ganska mycket vikt på det här med hur prestandan och hur det flyter på dator och så vidare. Och jag kan säga det finns inget dåligt att säga där. Det är väldigt snyggt, väldigt följsamt spelet i sig, grafiken är, jag skulle inte säga väldigt bra, det är inte Battlefield 1 nivå, men den är alldeles adekvat liksom. Och så flyter det på hur fint som helst, vilket behövs i ett sånt spel där man liksom hoppar runt, du skiftar från att du hoppar runt och springer på väggar och du flyger och tar runt omkring det. Då måste du ha den här följsamheten, för annars så blir det lite hackigt. Och måste säga också det här, inte fall du har gjort, men att det är väldigt smidigt från att springa liksom som sin pilot och sen liksom snabbt hoppa in i sin Titan. Det är väldigt snabbt och lätt att byta över. Jag gillar de mellansekvenserna. Nu är de ju inte i första persons läge längre, så det blir inte samma och sjuka effekt. Men när man hoppar in och hoppa in i sin Titan, så blir det beroende på vilken vinkel och var man kommer ifrån. Då får man lite olika animationer. Och det. Mm. Jag tycker det är en sån här liten grej, men jag gillar det ändå. Liksom. Det är så... Ja, det är mysigt ändå. Så att, det enda jag tycker är synd just nu är att det blev liksom ihopklämt mellan Battlefield 1 och då Call of Duty. Jag känner att det här är ändå ett ganska bra spel än så länge. Mm. Och sen bara synd att det var tvunget att bli hopklänt mellan Battlefield 1 och Dishonored och Call of Duty. Då. Så att, jag tycker det förtjänar ganska mycket det här spelet då, faktiskt. Yes. Men det var allt om spel i fokus faktiskt då, och just Titanfall 2 i det här fallet. Så då bollar jag över ordet till Danny igen här som står nere på gatan och han ska ta våra nyheter för veckan. Take it away, yes. Vi kan ju ta... Ja, ska fundera, vilken ska jag ta? Vi kan ju ta börja med att Ubisoft i december kommer ge bort 300 exemplar av deras aktuella spel här nu. Det här är lite grann i samband med deras Ubisoft 30 år. Och jag tycker att det är väldigt generöst utav dem faktiskt. Det har ju läckt lite grann om vad de kommer ha för spel till exempel. Vi har ju Rayman Classic... lite blandat. Jag vet att jag pratade lite grann med Fredrik, men de kommer också ha sådana här giffar, bakgrundsbilder och sånt. Och lite smått och gott. Men att det här blir som en stor grand finale på deras. De har ju släppt ett gratis spel varje månad här nu de senaste månaderna. Så att, jag säger bara kudos. Det är kul liksom att de ger tillbaka till de som stöttar dem. Ja, och sen nu dessutom det är ju de här spelen som de kommer ha vissa datum som de kommer ge ut. Precis som du sa, 300 games giveaway. Det är 300 kopior av de tre senaste Ubisoft-titlarna. Ett spel per person. First come, first serve. Har de den 9 december. Så det kommer vara värt att i alla fall testa och se om man hinner. Annars så får man... jag säger inte vilka datum får ni kolla upp själva, men ni märker det. Assassin's Creed 3... Prince of Persia, Rayman Legends, Splinter Cell och The Crew kommer återigen finnas tillgängliga för att ta ner på specifika datum då. Så det är jättegeneröst. Och sen har vi massa härligt lullull kring där då med lite bilder och gifs och wallpapers och allt möjligt då. Det blir en bra liten avslutning, om det nu blir en avslutning. De kanske har haft det som ett test på sätt och vis att ha den här 30-årsjubileumet med att ge spelen. Vi får se om det på något sätt fortsätter in på det nya året. Sen har vi ju... Nej, jag tyckte bara var kul att de ger bort lite. Då. Precis som ni sa, då, att de ger tillbaka lite till communityn och så vidare. Ja. Det är alltid kul och alltid uppskattat. Gratis gött. Sen har vi också om att Legendary Pictures har gjort ett avtal där de nu kommer få film- och tv-rättigheterna för Dune. Vilket jag finner väldigt intressant. Jag har sett filmen och båda de två miniserierna som kom ut. Och det här ska bli väldigt intressant att se, för att det är en väldigt populär serie. Eller först och främst en populär bok ju. Så jag ser väldigt mycket fram emot det här. Se vad de kan göra, hur de kommer få det att se ut. Kommer det se ut som den gamla filmen eller kommer vi få se något nytt spektakulärt? Det är ju väldigt intressant. Det är ju lite grann om mänskligheten skulle man kunna säga. Hur man påverkas mot varandra. Ja. När det gäller den här kryddan som de alla kämpar om. Precis. Ja, men det känns ju ändå som att de är i goda händer också, för Legendary Pictures, de är ju kompetenta, det var det jag tänkte säga. Så det ser jag ändå fram emot. Författaren, alltså Frank Herbert som gjorde den, det är ju inte bara liksom en bok. Det är ju en hel, alltså det är nog ett 20-tal böcker. Mm. Mm. Det finns ju väldigt många noveller på det här. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket material utöver originalnovellen. Eller romanen. Mm. Jag menar, den kom ju 65 redan, så den har ju många år på nacken. Och det är kult-following, så att säga, bara för boken och om inte annat för filmen som David Lynch kom med där runt 84. Så det är jättekul att se, för jag tycker Legendary, de har gjort mycket rätt. De tar sig an just spel filmer. Alltså, de har ju den här, de hade ju Warcraft och de ser ut att ha andra titlar som de har skaffat sig, Gears of War och Mass Effect, i alla fall till licenserna då, så får vi se om det blir av. Precis. Men de verkar i alla fall gå infört, och det är ju där man behöver. Man behöver någon sån här förlag liksom, som verkligen går in för att göra dem så bra de kan. Liksom. Och där kan jag tycka att det känns som att de gör det. Så jag hoppas och tror att de ligger faktiskt i bra händer där hos dem. Så det ska bli jättekul att se vad det blir av det hela. Jag skulle tippa på en ny franchise. I alla fall är det, tror jag, det är deras mål. Vi kan ju alltid hoppas ju. Det skulle passa ganska bra ändå när du säger det. Att det är originalromanen, men sen finns det ytterligare material utöver det. Så att det är inte fel i sig att sikta på ett franchise. Så. Nej, precis. För det är en jävligt rik lore. De har ju det där universumet, verkligen. Så med tanke på att Legendary har då Batman-filmerna och de nya Zack Snyder-filmer, och alltså mycket franchises, så känns det som att ja, de kommer att gå verkligen all in, har jag en känsla av. Sen hur bra det blir, det får vi se. Bra fråga. Men sista nyheten där, Danny. Yes, ja, nyhet och nyhet är ju det att vi blev inbjudna till av MI5 och då av Linn Stjernlöf på att åka till Arsenalen, vilket är Skandinaviens största militärsfordonsmuseum, och titta på lite World of Tanks. Då Wargame hade ett litet PR-evenemang här i torsdags, då de visar upp de nya tanksen som de kommer ha i spelet, vilket är svenska tanks, vilket är ganska kul att även lilla Sverige får vara med och slåss lite grann. Hahaha. Kul pun där, inte avsiktligen, men att det var ganska intressant då. Vi fick titta på när en, vad sa jag att den hette nu igen? En S-tank. Yes. När de visade upp och körde runt lite grann, väldigt imponerande att titta på en sån stor best. Det är bara sånt där som man brukar se på film, tanks och sånt som kör omkring. Och här fick vi se den i full action. Väldigt imponerande. Vi fick även lyssna lite grann på när de pratade om vad de hade för tankar bakom spelet och liksom varför de hade valt att svenska tanks skulle vara. Dels för att Sverige är lite unika, att vi har ju faktiskt våra egna tanks som vi har byggt. Ja. Innan någon pansarvagnsentusiast febrilt börjar skriva ett mejl om oss och rätta oss, så är det just stridsvagn S då, eller stridsvagn 103 som Danny menar. Mm. Precis. Vi fick även en guidad tur runt på museet av Stefan Karlsson som är museichef där, och gammal militär och kör tanks. Vilket var väldigt intressant, för han berättade att de första tankarna vi hade i Sverige var inköpta från Tyskland som traktorer, för att Tyskland fick ju inte tillverka tanks efter första världskriget, vilket är ännu mer var massvis, om vi säger så här, under turen så var det massvis med saker som man tog upp som var så här att ja, de här sakerna är väldigt hush-hush, man pratar inte om det när det här begavs. Vi pratar nu mellan 20 till 60-talet här, om hur vi köpte in och hade tanks och sånt. En sak som jag tyckte var väldigt intressant, att vi har ju en jättestor tank, nu kommer jag dock inte ihåg, men det är en av de största mobila tanksen, och det var tänkt att den skulle ha kapacitet att skjuta kärnvapen. Vilket, Jesus. Vilket, go big or go home, eller vad ska man säga? Yes, vilket då USAs president för den tiden fick liksom ringa och prata och säga liksom, nej. Sånt sköter vi om. Håll borta, ja, från precis. Det. Det är liksom så här, sitter de och experimenterar med kärnvapens artilleri? Ja, då, vilket vi här i Sverige tydligen höll på att experimentera i Stockholm. Ja. Man bara, okej. Utöver det så satte vi oss ner med Artyom Murska och pratade lite granna om spelet. Och han berättade återigen liksom varför de har valt. Jag frågade liksom, i ett sånt här spel liksom, hur man tar och sätter upp till exempel hur starka en tanks och liksom hur mycket styrk de kan ta. Han sa att det är ju inte liksom überrealist. De försöker vara så realistiska som möjligt i spelet, men det finns ju till en viss gräns då man till exempel måste, ja, vi kan inte vara jätterealistiska på det, utan vi får ju ta göra lite på vårt egna sätt. För att det måste ju vara underhållning också. Liksom. Precis, för i grund och botten så det är ju ett spel, så det är väldigt intressant att höra någon prata om det i alla fall. Dessutom ett multiplayer-spel, så det måste vara inom ravarna för balanseringen också. Skull, så att det är en sån fråga också. Och de hade även på övervåningen där så hade de en liten game station helt enkelt, där vi fick sätta oss och testa spelet lite grann. Både jag, Lotta, Robert och Simon fick sätta oss och testa lite grann spelet. Det var väldigt kul faktiskt. Testa oss runt på de olika tanksarna. Vi misslyckades ganska radikalt, kan jag ju bara säga sådär. Men som sagt, det var ju väldigt kul. Men ja, det var en riktigt intressant dag i alla fall. Jag skulle önska att fler hade kunnat vara med där, för att det var skitintressant faktiskt. Nu när du berättar om det så är det lite synd att jag inte fick hänga med, men sånt livet ibland. Mm. Jag fick och fick, det är upptagna mitt på en... Ja. Torsdag så här på jobbdag dess. Exakt, exakt. Oh. Ja, det är, vissa har ju fördelen att ta jobb. Ja, vissa har lyxen. Men återigen tacka MI5 att de lät oss få komma i alla fall, och som sagt speciellt Linn Stjärnlöf som bjöd in oss. Stort tack. Kul att höra faktiskt. Men det rundar lite av vår nyhetssektion där, och då går vi vidare. Och näst på tur så är det ju just veckans diskussion som gäller. Och diskussionen den här veckan är lite, handlar lite om frustration, och frågeställningen lyder lite så här. När var det senaste gången du flippade ut totalt på ett spel? Vad var det för spel och varför, eller vad i spelet gjorde att du gick i taket? Frågan är ju lite, ordet är lite fritt sådär, så jag bara kastar ut, får vi se vad ni har att säga helt enkelt. Jag vet att Max ville prata om det här, han var en väldigt, det här måste vi ha. Så över till Max. Ja, ni kanske känner till det här spelet Blaze Blue. Jag trodde alltid att ni skulle komma undan, men jag ska ta med tusan få in dig i podcasten någonstans idag. Fighting-spelens mästare. Skulle jag väl inte vilja kalla mig i just det här fallet. Det är så att i spel där det kommer till där man behöver någon form av strategi och chansa lite, jag håller mitt cool ganska bra vill jag säga med spel. Jag blir inte arg på spel, jag blir inte liksom skriker och kastar kontroller, förutom när det kommer till fightingspel i vissa tillfällen, och det är ju väldigt specifikt när man kommer till den delen att det känns som att datorn fuskar mot den. Det kan jag bli så frustrerad mot, och jag blir aldrig nöjd heller. Du säger den direkt, alltså bara kommer jag tänka på typ Age of Empires eller något, att datorn fuskade till sig resurser och grejer. Så jag kan känna igen den känslan. Ja, men det känns verkligen som att när någonting känns orättvist, då kan man bli riktigt arg. Och för min del så var det ju här, nu ska vi se om det var tidigare i veckan eller om det var i slutet på förra veckan. Jag var ute på landet hos mina föräldrar och vaktade huset, för de var ute på semester. Så jag var ensam i huset där, och jag hade inte med mig datorn, men jag hade PS4 där inkopplat till en TV i köket. Och satt och spelade liksom Blaze Blue där, för det var bra, man kunde se på YouTube och spela Blaze Blue. Då hade man någon underhållning där medan man höll koll på huset och körde en hel del av spelet då, mer än vanligt så att säga. Och kommer till den här karaktären, just att det, ja, du ska klara 10 stycken motståndare en efter en, och den sista motståndaren förlorar jag mot, och jag tyckte att han fuskade så. Och i det här just modet, förlorar du där, det är inget continue, utan det är game over, börja om från början. Så då har du spenderat en, liksom, en halvtimme på att besegra folk verkligen upp till, det, till steg 10. Och då möter den här personen att okej, den här är svår, men jag ska ta han. och får stryk och blir så jävla förbannad att jag går in i versus mode och tar liksom karaktären igen. Det blir jag mot den personen, kör, och jag är redan liksom lite så här: okej, kom igen då, nu kör vi, du ska få så jävla mycket stryk. Jag tyst ute på landet, mörkt, ensam, en hund som tittar på mig, vad håller du på med? Och står och talar med tvn där och ja, det är just en sån där karaktär som att man sitter och skriker åt till slut att hur kan du veta att jag skulle göra den attacken precis där? Det är helt omöjligt, det är omänskligt att de kan reagera på just en sån attack vid det där tillfället och sen liksom göra nästa attack, och då gör han precis det som kontrar det, och så gör man så och så kontrar han det, och båda attackerna görs exakt samtidigt, och det är inte en slump att han gör det, utan man säger, han måste ju läsa mina inputs på kontrollen och ha någon statistik och säga att okej, 50% chans att jag låter han träffa mig, eller 50% chans att jag kontrar den och slår honom, och sen missar man en attack, och direkt då läser ju motståndaren så här, okej, han missar en attack, det betyder att jag får en punish, det vill säga att full kombo och jättemycket skada på mig, och 100% chans att han träffar med alltihopa, för att han är en dator. Han tappar inte saker om man inte vill att han ska tappa en kombo. Och då har du mig där som sitter och går i en cirkel runt matbordet, för det här var i köket som jag hade uppsatt, och verkligen tur att den där är trådlös kontroller, om man går runt och bara, man har förlorat den här laddningsskärmen på att liksom continue, och man spammar X-knappen och liksom så här, ja, kom igen, tänker inte ge mig, för i helvete, man ska få så jävla mycket stryk. Och sen när man vinner, så var det med en karaktär då som är liksom, ja, det är någon tjej med ett långt spjut, Mai heter hon, en ny karaktär som har blivit rätt bra, men hon är lite så här snäll och sådär, att liksom, hon efteråt så här, tack så mycket för fighten, så springer hon därifrån. Tror fan inte att jag är nöjd med det, utan även när jag har vunnit över den här datorn då till slut, efter många omänser, så är jag inte nöjd. Jag måste välja någon karaktär som är liksom sista bossen, som verkligen sitter och säger saker som, du är skräp, du kan inte klå mig. Och så här, okej, jag måste vinna med den här karaktären, med den här superspecialattacken där han bara står och skriker åt honom att, du är så dålig, du kommer dö, att du försöker utmana en gud. Vad tror du? Liksom, det är den jag måste ha, just den dialogen. Så jag sätter det att jag, även fast jag har besegrat datorn redan, så liksom, nej, det räknas inte förrän jag har gjort det här. Och sen även när jag liksom efter 20 matcher lyckas få in den där attacken, så här fortfarande så fan, gjort det, men jag känner mig fortfarande inte nöjd, jag är fortfarande sur, gå ut med hunden istället eller något. Så det är min lilla historia om det, men just när jag tappar sällan temperamentet och så, och jag visst, jag gick väl runt med väldigt raska steg och talade högt för mig själv, men det är ju inte så att det flyger någon kontroller. Jag kommer aldrig upp i det steget i alla fall, så att saker går sönder. Max då? Det är mitt. Men som sagt, det händer sällan och det är väldigt specifika situationer. Det var värst då. Ja, jag kan väl ta mina egna, vad ska man säga, upplevelser kring det. Jag spelar ju som bekant mycket multiplayer-spel och sånt där. Det är ju många fall som man bara sitter och skakar huvudet och med pannan i handen och undrar vad mina kära lagkamrater håller på med. Det som jag har nära till hands liksom, det är väl egentligen Overwatch i så fall, som jag har spelat lite smått här på senaste tiden. Och då, en viktig del av det när man spelar versus då, eller competitive där, är just vilka lagersättning man har, eller team composition som det heter. Och då är det alla har samma, alla man spelar med har exakt samma liksom, beteende, att det, alla andra förutom jag, de ska byta det de har att säga. Eller byta det de spelar. Jag kan inte byta, för jag är ju så duktig med den här gubben. Mm. Så att det, alla andra, ni får byta, för den gubben du spelar, den är dålig. Du ska byta, men inte jag. Så det kan jag bara sucka på. Men om du vill att vi ska byta så att du får en healer, varför kan inte du byta till healer? Det är väl väldigt mycket så på just de här lagspelen att ja, jag har rätt och ni har fel, och så tänker alla, och då blir det ju en otrevlig situation bara. Lite så. Så då får jag sitta och spela healer i 5 matcher för att alla vägrar spela healer, för att då, och spelar inte healer så förlorar vi. Så att det är den. Sånt kan jag störa mig riktigt på. Det är likadant i andra i CS också när man gör lite dumma beslut. Bara, ah, nu ska jag köpa AWP utan armor och springa här och skjuta folk för jag är proffs. Sånt är det bara. Du behöver ju inte armor om du aldrig blir träffad och hinner skjuta alla först. Nej, så är det. Så sant, så sant. Men det är väldigt få som har den skillen att klara av det. Ja, tyvärr. Så är sånt i livet. Så att det är mycket multiplayer frustrationer och det är lite sådana små saker som tär på mig. Mm. Vad säger du, Fredrik? Ja, jag sitter och funderar på just det här. Första frågan var när man senast flippade ut totalt på ett spel. Jag kommer inte på något. Men jag är inte riktigt den som flippar ut heller. Nej, det ska man väl nämna att det är inte sånt. Inte att man flippar ur, men det blir ju lite så. Lite rage quit kan man. Lite motgång så där kanske. Men det, för min del, det är väl de här spelen, de här riktigt frustrationsspelen som man ska naila moment efter moment i en, jag tänker Trials Fusion eller Trackmania Turbo till exempel. I vissa fall, som jag sitter ibland och nöter igenom Trackmania Turbo för jag vill försöka få åtminstone alla silver på alla banor, och det, du vet ju från start att du måste börja om hela tiden. Mm. Du träffar en kant en minut in. Ja, börja om direkt. Du träffar en precis innan mållinjen, tre gånger på raken. Mm. Hela tiden förstörs, du börjar om. Så där, då, de gångerna när det har blivit så här riktigt många gånger och jag känner på mig att ja, men nu, det har börjat nu verkligen gå åt pipan. Alltså nu, då brukar jag bara stänga ner. Ja, du avbryter det innan det hinner explodera. Ja, för jag vet ju att ju mer jag kör då, desto sämre kommer det bli. Så då tar jag en break eller någonting liksom, och stänger ner bara. Ja. Byter spel eller flyger till Mars eller något. Jag vet inte. Lite svårt att komma och tänka på det själv, men där passar ju Dark Souls bra in i den, den beskrivningen. Ja, så, vi tar en paus och sen så tänker man, nu har jag tagit en paus 10 minuter, nu jävlar hoppar vi på det igen. Men det är alla de här roguelike-spelen är ju verkligen så här. Du blir träffad efter 10 minuters spel och börjar om helt från början. Och bara, nej, men vad fan? Mm. Men skitigt då. Men jag brukar, det är inte som att jag flippar ut. Det är ju Trials Fusion som sagt ibland. Man ska sätta de här absolut extrembanorna och du ska hoppa med motorcykeln liksom, på konstiga sätt. Då brukar jag också bli lite putt. Men jag blir mest sur snarare. Jag blir mest sur bara och sen, nej men skit i det. Och så stänger jag bara ner det. Och så typ som att jag skyller spelet på att vara dum i huvudet liksom. Så. Men det är inte som att jag kommer inte på om jag har någon gång verkligen så här flippa ur. Och, jag tror inte det faktiskt. Och jag kör ju inte så mycket multi heller. Så, för där kan jag tänka mig om jag är rädd att nästan gå in i multi. För om jag blir för mycket, då blir jag nog väldigt så här ultra competitive, och jag tycker inte om att bli sån. Det är inget roligt. Det är inte roligt för någon annan och inte roligt för mig själv liksom. Fredrik, jag undviker det. Vi kan ju ta sån här långt tillbaka, sån här, inte kanske flippa ur, men total frustration över AI för att ta joint ops för 100 år sedan. Ja, vad fan. Ja, där fanns det någonting, hörde man. Ja, nej men det är ju just det där. Det var ett spel när vi körde co-op, jag, Danny och så en till kompis, och det är ett multiplayer, öppet spel, nästan så här militär, du kan åka fordon. Alla Battlefield, fast lite mer långsammare då. Med olika mål. Mm. Men då är det de här snipersarna som är, det är så dålig, eller väldigt bra i, det beror på hur man ser på det. Men de kan ju sitta och snipera genom skogen för fan, på 10 mils avstånd. Genom skogen, över 3 kullar. Skars och allting. Man bara, okej, nu gör vi så här. Du ställer... Jaha, nu dog Danny. Varför? Nu dog jag. Vad hände här? Och så ser man ju den som sköt den. Och då kameran bara... flyger bort. Ja, men där borta står den jävel. Jävla bajskorvar. När var detta? Jag inte upp. När var detta på ett ungefär? 2004 kanske? Ja. 2005? Mm. Voxelbaserat var det. Det var därför de kan ha så långa avstånd. 10 år senare med Arma 3 och det är inte mycket bättre där heller. Nej. De skiter fullständigt i buskage och andra föremål, men ska se när egentligen man skjuter det i alla fall. Mm. Så att, Men du, nu kommer jag på lite mer. Jag tänker, något som jag kan bli väldigt sur på, det är bara när spelen flippar ur själva på mig. Alltså buggar och skit. Fan, vad är det för något spel? Det var något spel här nyligen som jag körde. Det kom en bra bit. Och sen följde jag ju genom världen då. Typ, det var något första personsspel. Men då hade han inte sparat, så jag fick börja om hela skiten. Den är skit i det här spelet. Var det Just Cause kanske? Ja, det kanske var. Just Cause. Hoppa ur världen. Och då hade den inte sparat av någon anledning. För det var precis innan patchen där, tror jag. Senaste patchen. Och då, nej, jag skit i det jävla fan. Om det ska vara. Så muttrar jag lite. Och gick jag och pratade med Daniel, så blev jag glad igen. Ja. Som super. Ska vi tala om Daniel? Precis. Senaste flippa ur var igår. Alla våra surgubbe här, varsågod. Ja, nej, jag satt och körde Mafia 3, för jag sitter och försöker beta igenom och plocka allting som finns i det där jävla spelet, och kör en side mission åt sin underhuggare Cassandra, och då är det att man ska åka iväg och hämta vapen åt henne i långt ner i The Bayou, och det, för de som har spelat spelet, de vet att bilåkning är väldigt mycket i spelet, och det här nere i The Bayou är väldigt långt ner, det tar en jävla lång tid att åka. Jag åkte ner, mördade alla gubbar som var ner, snodde bilen, och så när man kommer lite senare i spelet så får det att liksom ens huvudfiende Säl kan skicka såna här hit squads på en, och jag hade liksom åkt och jag bara, åh, det är inte lång tid kvar att se fram, kommer en sån jävla hit squad precis när jag liksom, där är hon, där liksom ska jag parkera, ja nu kommer de och 20 personer typ och lönnmördar mig fett, jag bara, det här är djup andetag. Jag ska klara av den här skiten. De gjorde det två gånger i raken för mig. Det var liksom så här, jag gick omkring i min lägenhet fram och tillbaka, svära. Jag tänkte så här, nu kommer grannarna ringa om någonting. Så, liksom, så mycket fula ord som hörs i den där lägenheten. Jag vet inte vad han håller på med, den där jävla tjommen. Han är inte riktigt klok, han svär och skriker. Och väldigt många fula ord. Flera gånger om samma kväll, så jag bara, en gång till, tredje gång gillt, jag tycker om tre, och så tur så klarar jag det på den. Men att jag har haft väldigt många frustrationer på sådana saker i det här spelet, eftersom det är så långa sträckor ibland, jag liksom bara, och jag är nästan för, men fan sköt, okej, det stod en snubbe där, jag får åka. Ibland är det liksom så här en 5-10 minuters åkande i bil. Och jag bara, snart över den här. Pang, man bara... Tur att det är bra musik i spelet. Ja, gud, det är den bästa när jag kan sitta och spela. Men senast jag riktigt... Alltså, när jag riktigt så här fick tokryck och skulle slänga handkontrollen i väggen. Och körde liksom på 360 med brorsan. Vi körde... Halo... Någon av de Halo Reach eller någon av dem. ODST? Ja, jag kommer inte ihåg vilken utav. Men vi försöker ju köra igenom på Legendary. Och köra med brorsan kan vara en frustration ibland, för att han kan inte hålla sig på sin sida. Och när man dör och vi har på sina skallar och sånt där, då blir man tillbaka skickade. Då är det... Då, det fanns på en bana så att man skulle gå en lång korridor. Liksom. Vi fick liksom krypa oss fram och skjuta gubbe för gubbe nästan. Och så helt plötsligt runt ett hörn. Det var liksom fyra stycken brutes. Man bara... Oh dear. Total slaktare. Och då sitter man där och jag blev så förbannad, för jag liksom kryper fram. Det hade säkert tagit en halvtimme, en timme att ta oss fram 20 meter eller sånt där, för att på de nivåerna var liksom man bara, jag vill inte. Jo, vi ska köra igenom, vi ska ha den där jävla Legendary på alla. Vi har det på alla de tidigare spelen och kört igenom på Legendary. Jag vill inte. Jag tog istället min godispåse som hade i närheten och slängde iväg, och sen exploderade det med en godis. Det var bättre det än kontrollen, för den är lite dyrare än en påse med godis. Men brorsan tittade liksom på mig och bara... Han bara, barnrumpa. Jag bara, jag är en minut yngre än dig, håll käften, gubbstrött. Ja, nej, sådana där saker. Det är ju så, det är ju precis så. När man kör under en lång sträcka liksom, och sen pajar på slutet. Det är ju Dark Souls i sitt esse egentligen. Precis. Fast problemet vanligtvis när jag blir sur är ju inte på spelet jag blir sur, utan det är på att jag själv inte har lyckats, att jag inte själv har lyckats ta mig förbi de här passagerna i spelet, för det är liksom, det ska gå. Som sagt, igår när jag körde den där dumma jävla bilen och skulle köra de här vapnen, då var liksom så här, jag kunde ha svängt liksom runt här. Och väldigt ofta så är det när man får polisen efter sig, det var ett uppdrag som jag också körde igår, då man ska in i polishuset, sno en armerad bil med vapen återigen till Hon Cassandra. Och så fort en polis ser den, så de bara, hej, vänta, det där är våran bil. Stanna, och sen ska de jaga efter den, och så kommer 58 bilar. Det är som frustration. Det var liksom så här, till slut, när jag klarade av den, så låg jag och smög i typ 5 kilometer i timmen eller sånt där. Så fort jag såg en bil, då klev jag ur bilen, satte mig på baksidan av bilen och gömde mig och hukade tills de hade åkt förbi och sen liksom klev in och sen liksom. Det tog mig säkert en timme att köra den där sträckan. Det är inte så långt mellan de ställena, men det tog mig säkert en timme att smyga fram. Så fort jag såg en blå prick på kartan så var det liksom ur bilen, kanske springa in i en gränd och gömma. Jag bara, hoppas de inte säger, där är våran bil, och tar den och kör tillbaka, för då hade jag... vad sur jag. Nej, alltså, så är det när man är en completionist. Ja, nej, ja, det här är ju det problemet med alla de här jävla spelen, att man liksom, åh, titta, vi har collectibles. Jag bara, fuck. Ah, okej, okay, fine. Det är typ det sen. Jag har 50 plus timmar klockad än så länge, spelade för att jag sprungit runt och försökt plocka allt som finns. Jag bara, ja, men fan, jag ska ha allting. Men tyvärr gör det. Kommer ihåg i veckan när du kom över där jag satt med Trackmania Turbo. Yes. Efter du gick där så körde jag en bana. Det var en trevarvsbana. Okay. Och det tog kanske 8-9 minuter att klara den. Mm-hmm. På standardtid. Så, du, jag vet inte om du vet, kommer ihåg hur jag kör. Jag kör ju som att först vill jag sätta brons. Mm, jo. Och sen så siktar jag mot silverbilen, Ghost, och sen guld. Mm. Och det gick relativt snabbt att ta den där silver. Eller vad säger jag, brons. Men i och med att jag försöker få alla silver nu, så skulle jag ju ta den där silvermedaljen, såklart. Så jag kör om och om igen. Tiden går, det kanske gått en timme, jag har inte tagit den än. Och sen plötsligt, jag får en tid så jag ser att nu ligger jag för goldbilen här. Mm. Det kör som jävla bra. Jag ligger i kurvorna rätt, tar varje kurva rätt. Första varvet, superbt, tjänar in tid. Andra varvet, superbt, kommer in, jättebra. Tredje varvet, jättebra. Tills precis innan mållinjen så träffar jag en stenjävel som ligger i kanten. Jag flyger över målet, ovanför. Jag flyger ovanför, jag ser hur det snurrar och ser målet under mig. Jag tänker, fuck jävla korvstrågan av. Jag tycker så kul när jag satt där och kollade, för Fred kan köra lite grann. Man märker att han får ju bita sig lite grann tunga. Han var liksom, jag tror att du var på en bana, så tror jag var typ någon hundradel ifrån... silver och sånt där, och då hade han redan kört banan typ en 3-4 gånger och sådär, och man bara håller sig tungan. Det var det värsta också. För i soffan ligger en unge, så han kunde sitta och svära som en tok liksom, så liksom, han bara hamster. Åh, hamster, och man kan liksom se hans dotter, jag tror pappa är arg. Ja, det värsta var ju, jag tog ju bronstiden. Mm. Men bronstiden var 600 delar från silver. Okej. Och sen jagar jag silverbilen då. Mm. Eller jag jagar egentligen guldbilen, för jag har den vald jämt. Men jag vet vad tiden för silver. Och så händer det så där. Det är så typiskt när man har byggt upp under en lång sträcka. Och du vet, sista där, nu, inte missa. Inte stenen, inte stenen. Oh, jag träffar stenen. Jag flyger. Nej, det är inte roligt. Nej, jag tänkte hoppa in lite grann på blyset på det som Fredrik sa. Hoppa in på multiplayer. För att förr i tiden så brukade vi två faktiskt och våran kompis hoppa in på lite grann sånt där, och Unreal till exempel brukar man hoppa in lite grann på sånt där, men att alla hade de här liksom, de hoppade runt ett hörn och hade redan skjutit innan de kom runt hörn, och man stod så liksom, det är ingen som kommer ta mig, jag har inte sett något. Sen ser man en gubbe som hoppar in, och det är sånt där fick mig att flippa. Det är inte de andra, varför jag inte spelar multiplayer, för jag har blivit utbränd på att bli skjuten så många gånger. Ska vi dra den här anekdoten om Outlaws förresten? Outlaws. Nu när du har nämnt det så tänker jag tvinga er att dra. Det är ett LucasArts-spel, ett västernspel som kom i första person för många herrans år sedan. Och det fanns multiplayer på den. Och jag, Danny och sen ytterligare en snubbe, vi spelade en hel del. Och det var en kväll vi spelade, och Mattias då, han som var med, han jagade mig hela tiden såklart. För han tycker det är kul att ha ihjäl mig. Som sig bör, och så, och det gjorde ju du också, Danny, såklart. Hallå, vem skulle inte göra? Nej, men... Man kan få dem att säga saker liksom hela tiden. Where are you, Marshall? Skriker Marsha, man. Marsha. Massa. Ja, det vet jag inte vad det betyder. Det tror jag inte de sa. Men han jagar mig då, som sagt. Och det, du vet adrenalinet när man är jagad. Man känner att någon jävel är precis bakom hörnet. Och han skjuter på mig. Jag ser ju skotten verkligen röra sig omkring mig hela tiden. Jag springer runt. Han följer efter, upp och ner. Försöker gömma mig, hoppa ner för kullar och gömmer bakom en lada och allting. Men han är överallt, den jäveln. Han hittar mig hela tiden. Men är det inte skönt när man liksom springer så pass mycket att man kommer på sig själv att vara bakom honom helt plötsligt. Den där sköna känslan. Så jag hinner säga så här, where are you, Marshall? Han vänder sig om och bara plup, rakt i pannan på honom. Och det roliga är att man gör det 3-4 gånger till sen därefter. På samma sätt, han jagar, för han vill ju få igen mig då, såklart. Så han börjar jaga mig, jag ser han, jävlar, här kommer den en jäv ner. Och så springer han efter, och så gömmer man mig, och han hittar mig igen. Och sen så bara råkar jag komma på mig själv. Men kolla, jag är ju bakom honom. Hallå, Marshall! Och så vänder han sig. Och så hör jag i andra rummet, sitter han. Och bara, jävla skit i helvetes fan! Igen, ditt jävla oss, nu jävlar ska du få. Och så försöker han igen, och så blir han skjuten i ryggen igen. Det här får man också bara tänka på att vi, när jag, Fredrik och Mattias brukar köra LAN, vanligtvis brukar vi alltid börja nästan att spela med GTA 2. Vilket är en höjdpunkt och en frustration för oss alla tre, för att vi hatar att förlora eller bli överkörd av någon av dem. Speciellt jag och Mattias brukar alltid försöka köra över varandra. Fredrik och Mattias brukar alltid ta springaren, för de vet att jag inte är någon hinder direkt. Så där. De försöker mörda varandra, vilket jag tycker är kul, men det är frustration för dem, för att jag skuttar bara över bilarna hela tiden, vilket det svärs ganska hårt. Och det är en sån frustration. Jag hatar att köra det, för jag vet att okej, nu kommer Mattias försöka köra över mig varenda jävla sekund så fort jag visar mig. För jag kan liksom komma la la la pff. Ja, jag är en stor våt pöl. Och så varje gång jag brukar säga, så fort jag fått dö på Mattias, då säger jag så här, nu behöver inte vi köra mer. Nu är jag nöjd, jag vill inte spela mer. Men det är ett frustrationsspel liksom, för att man vet att det gud vad det svärs då när vi kör det. Men nu har vi nog täckt både det ena och andra. Så nu är jag över till Carl. Över till mig, herregud. Men det knyter väl egentligen nog lite ihop veckans diskussion. Eller Max, du har inte... Jag började ju. Du började. Har du kommit på något mer och strykt av Lotta i spel? Det måste vara väldigt frustrerande. Sådär, ju. Jag får aldrig förlora mot Lotta i ett spel. Jag ska ringa. Jag tror vi skulle ha henne med. Då skulle hon ha säkert någon frustrationsmoment. Ja, när jag och Max spelar spel. Ja, det är sagt i alla fall. Veckans diskussion slut för den här gången, och då hoppar vi in på övriga nördämnen, och då ska Max få ta ton igen här med någonting som heter The Arcane Emperor. Ja, nu ändrar vi tempo helt här. Nu ska vi gå från spel och alltihopa till faktiskt text. Det är ju så att man kan ju se filmer och serier, och man kan till och med läsa serietidningar eller manga eller sånt där. Men det krävs ju en hel del energi och tid och pengar att faktiskt skapa något sånt. Men en story kan ju vara bra ändå. Och har man som jag lite nischat intresse på så kallade overpowered main characters, så får man nästan, det finns ett par bra animes, jag skulle säga det finns ett par bra filmer också, vanliga live action filmer och sånt där, som ger bra exempel på det, men det finns ju inte mycket, utan man ser ju någon och säger, det här är en favorit som jag har, men här är verkligen ett helt subforum med bara massa skrivna berättelser, som, liksom folk som bara säger, ja men jag ska skriva en berättelse. Och en av de som jag tycker är riktigt välskriven, som jag läser just nu, som jag känner att jag måste nästan rekommendera, för att även om det sista kapitlet inte har kommit ut än, han som skriver det brukar vara, jag förutsätter att det är en han, brukar ungefär var tredje eller fjärde dag brukar han släppa ett kapitel. Men eftersom jag väntar så ivrigt efter nästa kapitel, så här, men då kan jag rekommendera andra den här, då blir det som en liten referenslink att om någon annan tycker den här är bra, så får jag nästan 10% av njutningen av det hela, vet att jag åtminstone rekommenderar det till någon annan. Jag vet inte hur det funkar, men så är det. The Arcane Emperor handlar om en nisse, som många saker gör, och han är magiker. Han kan det här med arcane studies, han kan göra magier, utspelar sig i våran verklighet, men han är lite besviken, för att de här magierna han kan göra, de är så mundane och så lite att han är liksom, vad är det för mening att ha dem egentligen? Han förklagar sig över sitt liv att om han inte hade varit magiker, om han var liksom den enda magiker, men om det inte fanns, om han inte var det, då skulle han vara rätt nöjd med sitt liv. Men att han är magiker, men att hans krafter är så uselt och smått, så blir han bara sur på det. Han vill kunna cast powerful spells och liksom bara så, men att ja, det går bara inte. Det han har är att han har en liten arcane beam eller lightning bolt som liksom, den är tillräckligt stark för att ha sönder en ballong. Alltså, vad ska jag göra med den här? Jag kan lika gärna ha en stark laserpekare istället. Så att, och det andra han har som heter sleep learning, vilket gör att han kan lära sig saker i sömnen. Så att han är jävligt bra på studier och sånt där, och allt hans liksom arcane magi har gjort honom, det är att han har blivit lite latare och slöare. Så att så börjar det hela, och han har lärt sig det här från sin grandfather då, och det är den enda andra magiken han känner till. Och för att han då känner, nej, han ska hitta på en ny, han ska skapa sin egen spell, sin egen magi, och det han ska göra då, det är att gå igenom en vägg, är det han jobbar på. Grejen är den att han studerar och studerar och studerar, använder all sin tid på det här sleep learning, så han studerar även i sömnen och håller på och sen han känner han ska testa lite då och sätter upp en liksom cardboard vägg liksom, så här, ska bara försöka köra igenom handen, och han märker hur han säger okej, det här kan funka, det här, han har någonting, så känner han hur någonting drar i honom, och sen helt plötsligt blir allting svart och sen är han borta. Och han har skrivit en liten lapp tidigare och säger så att om någonting går fel, om hans molekyler bara separeras och han exploderar, så bla bla bla, det här är vad jag försökte göra ungefär, lämnar han tillbaka, och sen så går han igenom den här cardboard-grejen och försöker med handen, och så försvinner han, och han dyker då upp i en fantasyvärld där han har den fantasyvärld som är baserad på RPG-spel, så att han har som en statusmeny och grejer, och han kan se att han har en klass, och hans klass är ju då liksom the Arcanist, så att ja, därifrån så kan han faktiskt börja levla sin magi ordentligt, och det visar sig att han som har studerat arcane, liksom the true origin of magic, är något som ingen annan har möjligheter, så är plötsligt är han den som har den unika förmågan, och han sätter sig verkligen in för att okej, ja, nu har jag chansen att göra det som jag faktiskt, och kunna lära mig liksom kraftiga spells och bli liksom, forska verkligen i magi, möjligheten som han inte hade tidigare har han nu möjlighet till, och därifrån är det, han träffar en liten fe och blir kompis med den, och i en liten gruva där med goblin som håller på och gräver kommer han upp i, och ja, mycket bra, mycket action och lite roliga relationer här och där, och mycket mycket bra bara. Han är så jäkla kraftig väl, när han väl lär sig lagom, saker. Lagom mysig äventyrs, lite matiné så. Ja, precis. Ja. Men hur hittar man den då? Liksom? Ja, alltså, ni kan googla på The Arcane Emperor, så kommer den upp högst upp. Det är på en hemsida som heter Royal Road. Som har också, den ligger på topplistan där. Men om ni googlar på The Arcane Emperor så kommer den som högsta resultat. Och det finns 32 kapitel ute just nu. Så om ni vill läsa någonting med riktigt så här, kraftig main-karaktär och hur han går upp dit. Tycker det är riktigt, riktigt bra. Och det finns mycket, om ni tyckte den var bra så finns det väldigt mycket liknande på den sidan att läsa. Mycket bra så här, på jobbet när man inte kan titta på YouTube-klipp eller sånt där, eller läsa en serietidning, då kan du ha upp en massa text bara, då ses det inte lika allvarligt. Det är ett lika underbart. Läs på jobbet. Det är min rekommendation. Arbetsmoral. Jajamän, en annan som sitter och kollar på Westworld på jobbet, men det är en helt annan historia. Ja, men tummen upp från Mags där, The Arcane Emperor. Det för oss vidare. Jag och Fredrik har ju tittat på BBC:s nya Planet Earth 2 då. Mm. Och, ja, vad finns det att säga annat än att den är helt fantastisk? Ja, vad finns det att säga? Fantastisk. Ja. Hittills har det ju släppts tre avsnitt då. Jag har bara sett de två första, men det är ju, vad är det, öar? Den första är öar, och den andra är ju om berg. Vad är det, vad handlar tredje avsnittet? Djungel. Djungel, oh, det ser vi fram emot. Och sen kommer öknar. Öken. Så de har ju tydliga teman verkligen. Ja, ja precis som förra säsongen. Ja, alltså det är så sjukt ambitiöst. Eller? Ja, det är lite den. Alltså, när man sitter och tittar på det här så börjar man fundera att ja, det är ju riktigt fantastiskt de här bilderna de har fångat. Men sen börjar man fundera på hur lyckades de fånga de här klippen då? Hur gick de tillväga egentligen? Och det är också en liten positiv grej, för i slutet av varje avsnitt så visar de ju en liten sån här Planet Earth Diaries kallas ju de. Precis. När de visar hur de gick tillväga och visar, de filmar vissa segment. Det är en när de är på någon vulkanisk ö med pingviner och så, och så vidare. Så vidare. Och en när de är uppe i bergen och filmar örnar och var det snöleoparder eller var det? Ja. Ja, ja. Så att det... Alltså, det är svårt att titta på det här och inte, för ibland fann jag mig själv nästan bli rörd faktiskt på hur vackert det är, men ändå hur rått det är. Det är det, de är inte blyga på något sätt att visa brutaliteten i naturen då, så att säga. Nej, precis. Alltså det är ju som det är liksom, och det är där de visar. Men det är också, för jag vet ju David Attenborough, han är ju också han är ju väldigt mycket för just människans plats i det hela, och han har ju andra serier där han har gått in på till exempel Darwins teori om evolution och så vidare. Så han har ju sitt, egentligen har en agenda, men det är så agendalöst, utan agenda det här, utan det är så verkligen, är det så att du verkligen uppskattar naturfilm, så är nog det här bland det bästa du kan se idag. Bara, jag vet inte, var det andra avsnittet på öar, eller var det första? Första avsnittet var öar, andra avsnittet var i berg då. För det, jag vet inte om alla har sett de här giffarna med ormarna som jagar leguaner. Just det, de målar upp såna här jävla storylines också. Det tycker jag är så imponerande att de lyckas fånga, och så berättar de lite en som leguan, som du säger, som kläcks, och så måste den ta sig från stranden upp till säkerheten i klippan då. Ja, och där är liksom på någon ö någonstans ute ett helt område med grus och liknande där alla de här leguanerna jämt lägger sina ägg, fast de vet ju att runt om kanterna är ett myller av ormar. Ändå lägger de äggen där liksom. Och varje, de här varaner eller leguaner eller vad det är för någonting, när de vaknar till liv, poppar upp på en gång, varenda orm vad var det? Och sen så börjar en jakt på, antingen så klarar han sig till havet eller så blir han uppäten. Och så är det för varje jävla stackare som vaknar upp där. Och den där överlevnadsinstinkten, man vet, alltså ormarna har ingen annan födoämne liksom. Vad säger man? De behöver ju mat också såklart. Men man, ju fort det är en underdog så hejar man ju såklart på den. Och i det här fallet är det ju då leguanerna. Och det är helt otroligt välgjort på de här bitarna. Men det är ju, ja, nej, vi kan ju egentligen, det är ju inte så mycket att säga. Det är naturfilm, det är BBC, det är extremt hög produktionskostnad, och fortfarande har vi David Attenborough trots att han är 90 år gammal. Ja, så att vi så presenterar får en sista serie med han. Eller vi ska inte säga en sista, men alltså när han ändå finns kvar. Måste säga att det är väldigt ambitiöst, för i förra så gick de ju på full HD, och den här har de gått in för 4K-upplösning på allting, så det är väldigt detaljerat. Det hade varit en upplevelse att se de här i bio på typ IMAX eller liknande. Det hade bara varit någonting. Mm. Ja, verkligen. Men det kan ju inte heller, de kan ju inte göra liksom en story. Det är inte så att de kan göra en storyboard och tänka att det här ska vara storyn, utan de måste hitta på den efteråt, eftersom att först måste de få allt footage och sen måste de klippa ihop det till en story, så det blir ännu mer imponerande. Ja, de har ju i... Den har du kanske inte sett, Mountains. Det är där jag såg. Jag har inte sett den djungeln. För där på slutet, för de har ju en del, handlar om de här stora örnarna eller vad det är för någonting. Och då får man se hur de dyker, och får man se, de vill ju också skildra hur, från örnens synvinkel, hur det ser ut, hur den svischar runt bergen och så då tog de in en sån här glider, vad heter det? Paraglider-snubbe som flög skitnära bergstopparna, men ambitionsnivån är så hög, så de märkte att nej, men det funkar inte att ha hans vy, för han kollar ju hela tiden åt sidorna för att se att han är säker. Så då måste de ta samma, typ en snubbe som sitter under honom och filmar när han kör paragliding. Tandem paragliding eller hopp. Ja, och swisha precis bredvid bergskanterna i, jag vet inte hur snabbt de åker, men det är säkert jävligt snabbt. Och man tänker, det där är ju inte liksom bara något man gör för skojs skull. De är verkligen ute för att få en jättebra upplevelse här. Men just de här örnarna, liksom, det är en snubbe som sätter sig ute i en så här ställe och hoppas att det ska komma en örn. Han sitter i veckor. Men jag vet inte, tog det typ 3 år eller 4-5 år att göra den här serien? Den här är tydligen 5,7 år. Ja, det ser man. Det är inte så konstigt egentligen med tanke på alla ställen de har varit på. Så jag har för mig att första tog 3 år, har jag för mig att det var någonting sånt. Den här är liksom lite längre, men att den är mer ambitiös ju. Ja, det får en att uppskatta den världen vi lever i på ett helt annat sätt, verkligen. Lite kort om Planet Earth. Och nu vill jag faktiskt flika in med en liten sak som jag nämnde innan. För vi har ju pratat om Westworld innan. Men jag har faktiskt tagit mig tid att börja titta på det nu. Mest på grund av att en kille som utbildar mig på jobbet nu, han har hetsat omkring det. Så då är jag tvungen att ta mig tid att titta på det. Han tvingar att se det på jobbet sådär. Nej, det var mest här, skulle du ha något emot om jag tittar på ett avsnitt? Nej, så svarade han bara, det är mest bara pluspoäng så. Ja, det är så för de klagar på. Vad fan, varför han sitter och tittar på film för? Ja, men han tittar på Westworld, det är skillnad. Ja, exakt, det är bra grejer. Ja. Och det avslöjar lite vad jag tyckte egentligen. Jag är på femte avsnittet nu. Jag är som bekant ganska långsam på att kolla på serier. Men hur som. Men det här det är lite en sån serie som jag får sitta. Jag sitter och liksom second guessar mig själv hela tiden. Bara, vad är det som är riktigt? Vad är det som händer? Är det här i rätt ordning? Är det någonting som jag inte vet som kommer spela roll här? Och si och så. Så jag sitter alltid och frågasätter allting jag ser när jag tittar på den här serien. Så att säsongen är inte slut än. Så att, inte ens de som har tittat hela vägen än så länge vet ju vad som händer fullt ut. Så att det ska bli... Jag har också följt den serien. Det är nog en av de serier jag faktiskt följer nästan så att säga slaviskt vecka till vecka. Väldigt intressant story och väldigt väl agerad. Och väldigt bra effekter tycker jag faktiskt. Ja, de har verkligen gått all in här. En tv-serie så är det riktigt stabilt. Och skådespelet är väl det, mycket att hylla faktiskt ändå när de har robotarna som ska de verkar mänskliga, sen säger de åt dem att sluta vara och visa känslor så bara stänger de av helt och hållet. Och så det tycker jag är imponerande. Så mycket mystik bakom det hela för man vet, eller jag känner det i alla fall när jag tittar, att man vet inte riktigt vad som gäller här på riktigt. Om det som man visas är det som faktiskt stämmer på riktigt så att säga. Jag tycker det, jag skulle gärna se att vi längre fram när serien är avslutad kanske går tillbaka till den och tar oss en pratstund om den. Det kan jag hålla med om. Vad är det nu? Är det nu på måndag? De släpps ju avsnitten på måndag natt. Så att, vad är det åttonde avsnittet som kommer nu eller sjunde? Eller vad är det? Det borde vara nionde till och med. Nio till och med. Okay. Ja, så det är ju 2 avsnitt kvar bara. Precis. Så att då, det är kanske inte helt omöjligt att det blir av. Ja, en jättebra serie. Sista säsongen släpps den 4 december. Så. Nej, men jag är glad att jag tog mig tid och sätta mig och kolla på den faktiskt. Det är en riktigt värd serie att se på. Sevärd kanske man skulle säga. Men det var övriga nördämnen. The Arcane Empire, Planet Earth och lite extra om Westworld. Då har vi egentligen en sektion kvar och det är just lyssnarmail. Så där lämnar jag över ordet direkt. Yes. Vi har ett mail vi tänkte ta upp här och det är då från Johannes. Han skriver följande. Hej alla där ute i Nördsverige. Skulle säga att jag verkligen älskade Fantastic Beasts and Where to Find Them. En underbar film som verkligen tog tillvara på den här djupa fina världen som är Harry Potter. Jag hoppas att efterföljaren kommer snabbt, även fast det är 2 år till. Men det var liksom inte så självklart att det skulle bli en efterföljare inom situationstecken på Harry Potter, så att säga. Men nu när det hände så undrar jag, vilka filmer, de mest osannolika då, skulle ni vilja få uppföljare på? Tack för en härlig podd. PS, tyckte om ert nya intro. Härligt blipplopp. Ja, tackar. Så som sagt, frågan var vilka filmer är det som vi tror är mest osannolika skulle få uppföljare? Nu var ju frågan film här, men när det kommer till spel så tror jag svaret är uppenbart. Ja, det. Nej, det nej, jag vill inte säga något. Nej, men film i alla fall. Jag lämnar frågan öppen lite grann så ska jag fundera på saken. Snabbt svar. Dread 2. Dread, katastrofal på biograferna. Har ju fått en liten cult following efteråt. Men att problemet, och Carl Urban har ju kämpa hårt och advokerat liksom för att få en tvåa och så, men att det är ingen som tydligen är villig att gå in och betala för den, och man kanske, det är jättesynd verkligen. Fantastiskt bra film, betydligt mycket bättre än katastrofala filmen med våran kära Sylvester Stallone. Vi pratar inte om den högt, men att Dread 2 skulle jag väldigt gärna vilja se. Sannolikheten för det är så liten, för att ingen, som sagt, den gav inga pengar på bio och efteråt på VHS, tänkte jag nu, så länge sedan. Jag tänkte på Judge Dredd, på DVD och Blu-ray har ju visat att folk vill se den. Ja. Men att, ja, den har ju gått väldigt bra på i det här formatet, så att säga. Men ja, det är ju frågan, för budgeten på Dread var väl, jag kommer inte ihåg vad budgeten var, men antagligen var den ju, men ändå, den var ju så okänd under radarn, och det var synd att de inte propsade för den mer. Dread hade en budget på 45 miljoner dollar. Vilket är jävligt lite i dagens mått med. Det märktes lite, inte för att jag tyckte att det gjorde filmen sämre, men det märks ju lite att de är ju lite begränsade i utrymmet. Mycket av filmen utspelas ju i liten instängd i det här höghuset då. Så det märks ju på så sätt. Ja, de tog, och sen kom den lite opassande med att The Raid kom innan där, som den tar många punkter ifrån. Men ja, jag kan nog hålla med det. Visst, nu har ju Carl Urban gått ut och sagt att han jättegärna gör en uppföljare, men det säger ju ingenting om att det faktiskt blir det. Nej, precis. Ja, vad ni andra att säga för någonting? Ja, det finns ju filmer som jag skulle vilja se, som jag inte vet. Vissa av de här kanske har blivit sagt att de ska få uppfölja, jag vet inte. Men Gremlins 3 vore ju men det känns inte som att... Var inte det på tal att de skulle göra en Gremlins, en remake? Jo, en reboot. Var ju sagt. En reboot, ja, har de sagt. Men att jag har inte hört någonting om det sen dess. Jag har inte hört något heller. Och sen när jag var inne på de gamla 80-talsrörelserna, men en Goonies 2 då? Men de kan göra en Goonies 2, eller de måste med en reboot på de där gamla. Men det är det också snack om. Jo, alltså... Alltså det är mycket snack, mycket snack och inget arbete på dem direkt, men i alla fall. Men det är liksom sådana här 80-talsrullare, sådana som jag har suttit och funderat över. Liksom, okej, men är det här något vi faktiskt skulle kunna se? Liksom? Sen finns det ju vissa filmer som jag inte kanske vill få uppföljare på, som kanske Indiana Jones är jag lite mer skeptisk till nu för tiden, även om jag är en jättestor Indiana Jones. Du kommer ju tyvärr få en till. Så, ja. Jag kom på en som jag skulle vilja se en. Kommer troligtvis aldrig få göra det. Men det är en ordentlig Fantastiska Fyran. Ja, jo. För att ja, den som de gjorde sist nu var ju... Det var ju helt horribelt. Det fick ju de för... kanske? Ja. Vilket fick de liksom att stänga ner serietidningen och allt sånt där, för att de inte ville att de skulle få tjäna pengar på det ju ens. Skumt. De första omgången de gjorde Fantastic Four-filmen, alltså jag är ganska liten då, så att jag visste väl inte bättre, men den var väl helt okej. Okay. Men sen så den senaste, det var ju helt jävla pannkaka. Ge det till Marvel helt enkelt, så kan vi få se en riktig. Men det skulle vara kul att faktiskt få en genuin, ordentligt gjord. Föga sannolikt för år där, men i alla fall. Det är önskemål helt enkelt. Ja, jo. Det kan jag alltid drömma, så att säga. Och när jag sitter och funderar på det, den kan jag starkt hålla med om. Men Max, har du någon förslag? Nej, jag har tyvärr inget bra att komma med där. Nej, jag kände det också faktiskt. Svår fråga faktiskt. Jag tänkte på Marvel-filmer, men de har ju alla typ filmer upp till 2022 eller något sånt där planerat redan, så det är inget sånt där oväntat som kommer. Så att... Ja. Jag satt och funderade, för jag är en av de få som fann Tron 2, inte bra, men okej. Okay. Jag Det är funderar massa. om de kunde göra en Tron 3, om de faktiskt kunde göra en riktigt bra. Jag Ja. vill se någon av de här kult... Jag, som sagt, jag är inne och kollar på de här 80-tals kultklassikerna för att se om det faktiskt är någonting man kan göra där. Det är intressant ändå. Det är väl om de har något vettigt och berätta så att säga. Någon bra story att leverera. Ja, personligen skulle jag hellre se det som en tv-serie, som det är ju kampen då emellan de olika. Ja. Det skulle kunna göra sig lika bra på som en tv-serie i så fall. Ja, kanske. Absolut. Absolut. Men. Det där får väl räcka för svar för dig, Johannes. Och är det så att du själv har några bra förslag på filmer som du faktiskt skulle kunna tänka dig att se uppföljare på, men som kanske är väldigt osannolika. Det är bara mejla in, precis som du har gjort tidigare. Så där har vi i alla fall det mejlet vi tar upp den här veckan. Över Och till det dig. var väl egentligen avslut för det hela. Och Ja, då för det hela. jajamän. Då har vi rundat av, och som vanligt så vill vi be att gå in och kika på våran hemsida då, nördli.se numera. Och gå in på iTunes där vi har vår podcast, lämna lite betyg och gärna en kommentar också om du har något på hjärtat. Och för all del, så vill ni prata med oss direkt så kan man kontakta oss. Några av oss finns ju på Twitter, men annars går det alldeles utmärkt att skicka e-post. Och då skickar man till info@nordlidpodcast.se, eller så kan man ta förnamnet till exempel. Om man har lite klagomål kan man skicka till danny@nordlidpodcast.se. Jag kommer sätta allt till mig. Ja, just det, är jag som man tjatar om att ge mig. Skriv någonting kul. Skriv inte till mig bara, för att jag tänker vänta typ till vårt 100:e avsnitt eller något. Då kan jag ha ett segment där jag öppnar min mail för första gången på 100 avsnitt och ser om jag har fått någonting. Det finns något som kallas att man kan skicka vidare mailen automatiskt. Jag vet, men jag har aldrig varit inne på den. Jag har aldrig öppnat min mail heller, men jag har den vidare skickad, så att den skickar vidare till min vanliga mail, så jag ser den i alla fall. Det var ju roligt på... När vi fick den här inbjudan till World of Tanks och åka stridsvagnar, så blev det utskickat till alla oss, och alla hade så här fint, och Fredrik har ju också den här jättebra undertext under det, liksom, där det är liksom signaturen att, ja, det här är Fredrik, redaktörschef på Nördliv och alltihopa, och alla har det här @nördlivpodcast.se i slutet, förutom jag som har min liksom hotmailadress, och ser ut som att det är helt utomstående, så här, fan, nu måste jag ju nästan ha en riktig mailadress, men ja, någon gång ska jag titta på den adressen eller på den mailen och se om jag har fått någonting. Det blir en rolig överraskning. Vill du hetsa på Max att han ska fixa sin mail, så skicka till min mailadress och skriv det att han ser dem om ett par veckor. Kommer att svara på någon sån här mail som ursäkta för sent svar, så här, skickades för 2 år sedan. Skulle nog vara bättre om du skickar med vanlig post, så kommer fram snabbare. Ja, tvingar du att se den. Med de orden så avslutar vi för denna vecka, och jag vill personligen tacka för att ni lyssnar, så att tack för mig. Får ha en fortsatt trevlig dag där ute. Toodaloo. Bye! Hej då! Som tryckte på stopp.